شرعی حکم کیا ہے اور اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دے. خلا کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء پاک ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یعنی طلاق حاصل کر لے. حضرت شیخ الاسلام علامہ برہان الدین علیہ رحمت المبین فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں آپس میں نااتفاقی ہو جائے اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ شریعت مطہرہ کے احکام کی پابندی نہ کر سکیں گے تو عورت کا مال کے بدلے میں خلا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ عورت اگرچہ خلا لینے کا حق رکھتی ہے مگر طلاق دینا مرد ہی کا کام ہے, بس جب تک وہ طلاق نہ دے گا طلاق نہ ہوگی. نیز خلا کی صورت میں عورت پر طلاق بائن واقع ہوگی یعنی وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر زوجو زوجہ یعنی شوہر اور بیوی میں نااتفاقی رہتی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہ کر سکیں گے تو خلا میں مضائقہ نہیں اور جب خلا کر لیں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور جو مال ٹھہرا ہے عورت پر اس کا دینا لازم ہے. یہ جزیہ بہار شریعت حصہ 8 صفحہ 86 پر ہے جو مکتبہ رضویہ باب المدینہ کراچی سے شائع ہوئی ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے خلع کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مرد کہے کہ میں نے تجھ سے 1000 روپیہ پر خلع کیا, عورت کہے میں نے قبول کیا, یا عورت کہے تو مجھ سے اتنے روپیہ پر خلع کر, مرد کہے کر لیا, تو یہ خلع ہو گیا. یہ میرات المناجی جلد 5 صفحہ 108 پر ہے جس کو ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے چھاپا ہے. مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت کے 8 حصے میں خلا کا بیان پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ایک بارہ چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا